الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم يعذبه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما التفت يوم أحد يمينا ولا شمالا إلا ورأيت أم عمارا تقاتل دوني أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مند حاضرین او مسلمانانو وروڼو الہ العالمین دی مونږ او تاسو ټول ته د خپل دین د قران او سنت صحیح سمج او پدې د عمل کول توفیق را نصیب کړي. مخکی جمعه کې دامیا شورو دا د محرم الحرام او دا د اسلامي کال اولنۍ میاشت تا دې میاشت کې چې کم مسنون اعمال دي داغه ذکر شویو. زنې میاشتو کې زنې مسنون اعمال وی نو زنې پکې موږ رسومات او رواجونه او د ځان نه خبرې او طریقې جوړې کړو. نو د دې میاشتې د فضائل او د دې د شرعي اعمال او ذکر شو نورم ان شاء الله ور سره کو چې دې میاشت کې موږ له سپکار دي او سند دي پکار. ما یو حدیث تاسو روان دي د دې میاشت کې په مناسبت سره ولستو او یو بل حدیث می دا الله د حبیب د صحابه کرام او د صحابيات رضی الله تعالی عنهم داوی د پیژندو د معرفت او دا غی د عظمت شان په نسبت بالو رسو د نبی کریم علیه السلام صحابه او صحابيات آغا با برکت جماعت دے چه بلا سواسطی دی ایمان او دین او حیا او غیرت دی نبی کریم علیہ السلام نزدکڑے ہو او دا ہوا مبارک حلق دے صحابہ کرام او صحابیات چه دی ایمان پا حالت کی دا الله د حبیب په لیدو باندې الله دوی ته شرافت ورکړو چې دای حالت الایمان کې د نبی علیه السلام ملاقات کړو. ا د صحابي تاریخ هم دا ده چې یو کس د ایمان په حال کې د الله حبیب قتل او به په ایمان خاتمه شوی د صحابي وایي په حالت ایمان کې د الله حبیب قتل او بیا په دغه ایمان کې د هغه د دنیا نه خاتمه شوی نو د صحابي وای د صحابه او د لوی شان ته. په قران شریف کې په سوونو آیاتونه دي چې پاره کې صرف او صرف الله تعریف او ستاینه کړي د خپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مرګرو. نو دا هغه چا د شان بس تپوس کې چې دا غي تعریفونه رب کریم کوي د چا ستاینا او تعریف چې رب کوي او د رب نه علاوه سید البشر او سید العالمین کوي نو دا هغه چا د شان بس تپوس کې دیو یو صحابی زندگی او سیرت اور دل ایمان پی جوڑی گی ایمان پی تازہ کی گی. تا دیو صحابی ذکر خیر ستا سروان دیکو تدینم دی نصیبت المازینیہ رضی اللہ تعالی عنہ تا مشعور و پا ام عمار سرا د الله حبیب وای ما چې د احد پرز بکتل نو که خی طرف لبم یو کتل او که غسلا نو چې به هم کتل نو دا زنانه به ما نه مخ کې وو او جنگې ده وا د الله د حبیب دفاع کولا بل تفت یوم احد یمینا ولا شمالا ما چې د احد پرز بخی طرف لو کتل گس طرف تا نو هر طرف لبی چی قتل الا ورئیت ام عمار تقاتل دونی ما دا صحابیه کتا ام عمارا چی ما نمخ کی جنگی دا اصل کی دا مبارک صحابیه دا و دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فمکہ مکرمہ کی زینو ا مشرکان سمر سمر کلونه تیر شول خدا الله حبیب په سکون او اطمینان نفرې خو چې دا الله د دین دا پیغام دا الله د مخلوقات ته ورسېږي نو د حج بد اسلام نمخ کېم کېدو دا آدم علیه السلام د دور نه چې حج شروع ده نو حج بنشه نه ده مشرکانو بم کولو مسلمانانو بم کولو هر نبی د دې کور حج تراغله او د الله د حبیب معجزه او الله ورته خبري مشکل کړي نبی رسول سلام د مکه مکرمه او د مدینه منوره په منس کې تلو بازي زيوله او قطر وادي هرشا یو زید دا سنور زيونو بارک د الله حبیب ايو وادن دا کوم وادي د صحابه وي الله او د الله رسول خو وي یو ځلی وي وي ته به غني چې حضرت هود عليه السلام ته ګور اپ او خبانه سور د سروخ ہے دا او داغه مهار د کجورو د پټو نه ده او د الله د کور سره روان دي او لبیک اللهم لبیک ناره لګي بیا یو بل ځکی صحابه ته دا کوم ځای ده بیا د الله حبیب دا فلانه زید وی ته په وېګنی زګورم یونس ابن متا علیه السلام د الله پیغمبر ده را روان ده او دا وچو دی لبیک اللهم لبیک ناره لګی نو مشرکان وبم حج نکو د حج په موسم کې بد مختلف علاقو خلق راجم شو رضا الله حبیب بد حج دے موسم کی د دین دعوت چلو رو ا دعوت سو یو قوم ته بلیز دی شو چشتا دے سو چې ما د ځان سر خپل وطن او قوم ته بوزي چې زدا الله دا کتاب خلق لو رسو فان قریشا منعوني ان ابلغ کلام ربی مشرکان او غزم دې کړې هم چې دا کتاب الله بچا ده نه رسه چا ور پورې خاندن چا به کنځلې کولې چا ور ټولو چې دا سمه ونه دا یو لوی نعمت د بل چا په نصیب او قسمت کې نو تر دې چې د مدینه منوره سره کسان راغلي ادائی منا کی ناس تو نبی علیہ السلام راغ ادائی تیم دعوت ورکو دائی خاموش ورکو دائی قلت دی یهودیان نغوری دن چی او پیغمبر بپیدا کی گی نبی اخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم او مکم و کرم بداغد پیدایش سیوی او دائی بنامی چی وقی نزدی دن نو دائی پسوچ کے واجو چیا سره مو خو غا په خوانو کتابونو کې اورېدل عددي اهلي کتابونو موردل چې تدا پیغمبر دی دای دعوت قبول کو بیا یو جلیل القدر صحابي هجرت کړه د مدینه منوره ته مصعب ابن عمر رضی الله عنه دا صحابي چې مدینه منوره ته لاړو نو احادیث سیو کی راغلی دبال تا دو قرآن شریف درس کو نو داغی سردیر شیخ خلق اسلام راو نو سد پاس او یا کسان د حج موسم ترالن او دی که حجم مقصدو چه حج بادا کی او پا کم پیغمبر چه دی غیبان ایمان روڑے داغ پدیدو بدئی زان مشرف کی او داغه په دی لاسو به بیعتو کی چې حبیب تا سره مونږه بیعت کو چې مونږ په ایمان او دین تر اخیر سلګو پورې کلک دا تقریبا ګڼ کسان راغله د ته حج دی موسم کې حاجیان ستړي وي پس کوجی پګ پګټو پرې وته کو پس پرې وته سکال مو یو ځو دیو ناټول کاڼي د سمرګري جران ودا هو دا کاڼو ځای دی ورې ما ولې چې وسرو لگاوي نو کاڼو باندې باندې پېږي پس ستړي شي سو سو بیر مزل مو کړه ټول راز مو په ولاړه ته رکھے حقیقت دا دی چې حاجی په کوم طرف پروتي تو ساری جرافازی اغا طرف بدل کرے دی نو مشرکان ٹھولو دشول او دغا صد پاس او یا کسان چراغلی دی تا خوب کل ورزی دی خدا غا نبی دا ملاقات پہ انتظار دی چی پا مدینہ کی پاغ غیبانا ایمان روڑے او دا غید دیدار پشوق دی دی ستر گچا تا پٹے دا زړونه دی خبره ته بے قرار دي چې مونږ با سید البشر او رحمت للعالمین په دیدار باندې کله مشرف کیږو د الله د حبیب سره په منا کې عقبه ورته وي غي سره د دې ملاقات شو د قریشو نه پټ چې دې لپته ونه لګي ځکه دا اسلام ډېر په تکلیفونو را رسېدلې دا څه د پاسه او یا کسان دي او یا واړو لا سنت نبی کریم علیه السلام پلاس کې کی خپل دې ته به بیعت وي چې دا الله حبیب موږ ایمانم راړو ایمان مو مخکې نه راوړې تاسو مکم و کرم پریز ایدی خلق و سرستاسو قدر نشتا مدینه منوره تراشن امون پر اشتیادا لاستا پا دی لاس مبارک کی کیدو چی مون بستاسو دا سفاظت کو لکا چی دخپلو زنانو د بچو د ځان سنگسو کفاظت کئی خدا دا اشتیاو خبرو نجکل دا سنو دا بیعت ختم شو نو یو دو خوش نصیب زنانم پا دی کراغلی یو تا ام منیع وی بل تا ام عمار وی دا اللہ حبیب دا زنانو سر بیعت کرے خلاص لاس سر ندے بلعو کرے پا تمام عمر کی زمونگ استاسو دا خوب پیغمبر علیہ السلام مبارک لاس د زنانو د لاس سره نه دی پیداو دته پر دو زنانو سره لاس ملاول حرام او ناروا دی ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای وی والله ما مست یده یدا امراه فی المبایعه قط بی بی فرمائی زما د الله په ذات عالیه قسم وی چې د نبی کریم علیه السلام لاس د زنانه د لاس سره په بیعت کې نه دی لګیدل دی سره په خلی بیعت شو لاس ماس ملاو نشو پدی دو زنانو کې یو نصیبا بنت کعب المازنیه ده چې د دې کونیه و ام عمارا دین بے عطو او دا مدینی منوری تا دیر خوش آلی سر واپش و او دا خوش آلی وجه سو چی دیتا اللہ عزت ورکو دا خپل پیغمبر پا ملاقات بانے آغا پیغمبر چی دی پی غیبانا مدینی منوری کی ایمان روڑ پا خپل استر بیوکتو تردی چه رزی تیری دی چه دا اللہ حبیب مدینی منوری تا حجرتو کو مکہ مکرمے پریخوا او انصار به انتها خوشاله شول د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فراتلو باندې. حضرت انس رضی الله عنه چې خادم خاص ته د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دوی فرمایي ما تا غرض هیر نه دا ایت اس دوړ لوبې کوي جدا شي راشد د تر شکه نه تپس تب را پاس دې په دې دبر الفاظ راغلی وای کم سړی چې د جمعې بیان او خطبه ویل کیږي او د خبرې کای دا د خر پشان دی سو کوئی پیغمبر علی السلام اکه چا ول په خلووی چې چپ شو د داړو جمعه نشوا وای دې خبره خطیب خبرې کولې چې جدا سے او کا کې نا مزو کا د الله حبیب ته خطبه وګوره چا چې د جمعې پر اسوي د الله حبیب د خبر غو یاد لره د جمعې پر اس خطبه او بیان شروع دے دے خبرې کوي شوق وای الله پیغمبر وای دا په منځلې د خر دی اج چا ولا په خلو وای چپ شو وای د جمعې او نشوا ځکه دې چې دا دومره عمر کوی نو شنو ستا په دې وخت نه پویږي د جمعې پر اس خاموشي پکار دا تر دې چې جمعه دي جمعتونو کې په خوا بغیټیو گیټو سره ولو به نه کې خاموش بناسته تردی چې زموږ مذهب حنفی دا د توجه مولا وي دومره به خاموش ناشتي چې دا کوم بانګ بوس موږ وایو د جواب په نوور کې دومره به خاموش ناشتي لکه خیر دی وایا چې او الله اکبر ته وایي الله اکبر خو په خوله باندې صرف خطیب بارک راغلی چې هغه د دې خطبه سو کوئی هغه د دې جواب ورکول شي د جمعه د ورځې په آداب او په ادب دار چې خاموش بکېره او د الله او د الله رسول خبر وسی راکم کشران ماجوبات در سره ناست تا سنباله وای انس رضی الله عنه ما تا غرض یاد چې د الله حبیب مدینه منوره تراره ټول مدینه روخانه شو ټول علاقه خوشاله شو تر دې چې زنانم په کوټو باندې پردو باندې ولاړې د الله د رسول کتو د پاره او ای په پرده کې وي چې دا د الله رسول راي اما شومانو د خوشالۍ د شعرونه وي وی توال البدر علینا من ثنیت الودا وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا د مدینه ما شومان وسوی وی پموند سوار لسم سوګ مې رو ختم یو لوی خیر الله مدینه منورې ترا د سوار لسم سوګ مې پموند رو ختم او اس د دې لوی نعمت شکر ادا کول په موږ فرض او واجب دي او سب مدینه والا په دې خبره فخر کوي د مسجد نبوی او امام دې او زلمه خطبه اوریدا ډېر اوچت د الله د حبیب د منبر د پاسا وی موږ سره د الله حبیب ډېر احسان کړی چپتی دمرا وطنونو کی دی وطن مدینه تراغلے ایتا خو هر وطن والتا بیدار ولارو خو احسان چا سرکڑے او دا انتخابم دا غید حجرت دزے دا عرش مالک کڑے مدینه چی مقام دا حجرت تے نددی انتخابم رب کریم کڑے دا عرش مالک کڑے او حضرت انس رضی اللہ عنہ وای وای ما تا غرض یاد د چې د الله حبیب وفات شو کوئی قسم دے لالا سونا بو دا قبر مبارک پا خارو کا کڑو سندلی ممنو چرا اللہ حبیب مدفر چھے مونگا آغا حال لکا تو نور چھے والاڑی نو سحالی او چھے پریوزی نو سحالی لا سونا بو لا پا خارو کا کڑو او دا دفن دا اللہ دا حبیب دا خارو نمو سندلی نو چھے مونگا آغا حال لکا تو تر دې چې الله حبيب مدینه منوره ترا کو دشمنان په دمر سرکشی کیو چې وطن پرې خو په مدینه کې ابن شو برداشت کوله سپو شوې په خبره باندې دا د دشمنی انتهای یو ځل تا سره دشمنی دا او زه در نه پرې خو اتی په غبن کې دې کې ابن برداشت کړي مکی والو مشرکانو په مدینه کې دا الله حبیب برداشت کول نه شو ترجی چې د احد جنگ جوړ شو ادا کفار په اولوی تعداد کې مدینه منوره تراد نو ام عمارا دا د کور اوته بډای زنانه چې جنگ دې نزدک نور سنشم کوله مشک ځان سر په غاړه کې واغشتو ټک دو بونه چه زبو او بتقسیموم پا مجاہدین و صحابه کرامو بانے ندی او بتقسیمولی ازان سر پتھائی اوڑی بخوا دا سی علاجی ننو او سر پتھائی او ازان سر بے کپڑای اوڑا نو چه زخم بوشو اغیل بے ٹکور ورگوا بے تتاو ازان سر پتھائی اوڑی وی چه زخمیانو تا با پتھائی نگو اپا دی جنگ کی دی خاوندم شامل لے او دی دو بچیم دی پکی یو نم دی حبیب او دی بل نم دی عبداللہ نو کلچ ام عمارو کتا چی دی مسلمانانو حال خو بدل شو ابتدا کی چی دا جنگ شروع شو نو اللہ مسلمانانو تا فتح ورکا کفار او تختیدل نبی علیہ السلام پخپل اللہ سبحانه د صحابه کرامو سمورچه جوړ کړي وا او باغ مورچی 50 کسان کې نور او داغي امیر جوړ کړي او عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی الله خپل حبیب ته په هر یو شي کې کمال ورکړي ما ته یو کښوی چې زموږ د بل سجرنیلا لاړو او محله اوکوع کتو دو حد هغه ځای خلکو پویول چې د الله حبیب داسې مورچه جوړه کا داسې مورچه جوړه کا وای هغه دو حد په میدان کې چغې کې پچړه چړه چې داسې قسمه نقشه د جنگ د الله حبیب جوړ کړي چې د ویختو پر د شکست امکان پکې نشته دا 50 کسانه کېرو ویتا سو بزمونگ ده شاد طرف نه دفاع کوئی اور تیدا وسیعت مکو چک دشمن زمونگ وخ پریکی کنا خوچ ما ویری نی دا مرچ بن پریز گئی نو سو کارت دشمن ده دغ طرف نه با کوششو کو خو مرچ مضبوط وادی سر غشیو نو دغشو تاب بیو نشو لرلی او ده شاد طرف نه با حمله نشو تردی چې کافر او تختید مشرکان لاړ د دا مورچه کې 50 کسان چې دی د اجتهادي خطا کې واقع شول یوز موږ در تسکو کافر او تختید لري دا کمال غنیمت پری خدا برا ټول کو مسلمانانو سره مددتو کو امیر ورتوی چې دشمن تختید لري خو ګور ما ته حکم دار چې ما حکم ثانی نی کړي نو دی مرشی نبرا کسی گئی نا بعد خلقوی جو ضرورت سکت دیتا اجتحادی خطا ہوئی اپا دی خطا بانی ایتا یو اجر ملاوی گی ذکر ارسڑے اہل الاجتحاد می کم خلق چی دی اجتحاد مرتبی ترسید لی لکا صحابہ کرام و نور ائمہ کرام دیکی یو مسئلہ کی خطا شن و اللہ یو اجر ورکی او کا حق لو رسیدن نو دو اجرونو ورکای دیو دیار لسوار لس کسان ور سره پاتې شول نور را کوشل بس دشمن غدی مرشی نه په انتظار د دې طرف نه حمله وشو دی دیار لسوار ډېر بہادرۍ سروجا کې د خساره د امیر نه شهیدان شو د شاهد طرف نه دشمن را کوم چې تختیدلی وای واپس رااله یو فراته فری جوړ شو په مسلمانانو باندې تر دې چې خپل پردې په کې چانه پیژندو خپل او پردې په کې چانه پیژندو ندی چوکتل جدا خو حالات بدل شو اصحاب کرام د الله د حبیب مخې ته شهیدان کیږي اټول خلق تس نشول سلس کسان دو هوت په میدان کې د الله د حبیب سره پاتې او یو کافر او شیطان आवाज وکړي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید شو دی خبر نورم اثر ورزول غره په دې جنگونو کې پراپګاندا ډېر اثر کوي دیو جننن کفارو په میډیا والے څه کړي پراپګاندا د ذوري نزيات اثر کوي نن د کفارو ټوله قبضه ده په میډیا د مسلمان خبره ناراضي اده دای خبره پر راضي نو دی خبره چې نبی عليه السلام شهید شو همتونه ډېر کتر دی صحابی چې وکتل نو مشک او ورزول څه کدا یو مسله ده کله jihad دا سي فرض عین شي چې باب خزم کوي یا په کیسړې مړې نشته په خزو jihad نشته او چې فرض عین شو نو دا به بیا کوي لکه دشمن د مسلمانانو په یو کلی راغې نو دی وخت jihad فرض عین دی خزم هم کوي سړې هم کوي بوڑا او هر څوک به د وس مطابق کوي رسول کی صحابیات خو پوی وی دی مشک پزیو غرزولو او لکه دزبری پشان میدان تروا تا دزبری پشان دا میدان تروا تا او دی دوران کی ددی بچے ددی خاون دام شهیدان شو خدا میدان ته आवाज راووت وی کتل د الله د حبیب سره یو څو لس کسان دي نو دام د الله د حبیب حفاظت ته ودره دا خوش شه ور سره نشتا دیکه د الله حبیب یو کسو کتو چې هغه سره لاس وکي ډالو نو نبی علیہ السلام ورته دا ډالو ورسوا نو ام عمارا نصیبۃ المازینیہ رضی اللہ تعالی عنہا اغډال راوا غستو ازان تهولیو او اغډال نیولې او د الله د حبیب حفاظت کای په تور جنگ کیږي په تور باندې جنگ کیږي او دې کې ابن قامعہ دا کافر دې راغی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کمزه کړي مال او خې نمصب ابن عمر رضی الله عنه ورته مخې له درې دو هغه ته شهادت ملاو شو بیا دا زنانه چې ولاړه د ام عمره دې پتوره واله د دې د شاه په منځ کې یو لوی زخم جوړ شو خودی میدان پرې نه خو دې میدان پرې نوخت ویلې ته بېږي او غزه هم خپل تړل ابیا خپل بچو ته وای چې ګوره د الله حبیب نظر نه تکلیف نه رسي خپل بچو ته وای خلکو د الله حبیب ورته میدان کې وای و مَن یُتْوِیقُ مَا تُتْوِیقِینَ یا امه عمارا څوک دې چې داسې طاقت بولري چې تکم طاقت لري الله عزنی وخت کې زنانه او تدا سے بہادری نصیب کی چې دا سے پسوونو شولونو سړی نشي کوله بیا یو سړی متوجه شو دی دوران کې د دې بچې شهید شوه د الله حبیب ورته دا سړی دې چې ستا بچې شهید کو نو بدی په دزمری په شان ورمنډه کا او هغه په تور او اړو رو ورزیدو او قتل کو د الله حبیب ورته قتل او تبسم کولو بیا ورته وای وی زد دوی بدن دی واغستو والحمد لله الذي اظفرك به واراك ثارك بعينك حمد ندی غزات لرچ پدی کامیاب کی او د بچی انتقام غستل د پستر گو قتل نو پدی ترتیب دی الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سرا jihad کولو بل بچی یو خوشید شو ناغت و ایرانیز دیشا دی مور او بچی دا اللہ دا حبیب نا کافر زبنو اسمر سمر کافر دی قتل کر دی دوران کی گره دا مسئلہ دا ویسو حالتنو کی دعارت کی گنا یو چی جنگ شوروی دا کافر سره بل چی اذان کی اذان دوران کی دعاگانې قبلې کې د دې دوران کې دا مبارک زنانه نبی رحمه السلام ته وای او دع الله لنا ان نرافقك في الجنه يا رسول الله اے د الله حبيب ابو له دعا وغواړه چې الله مو جنت کې تاسو سره برګري کې او رسول غټ سوال کړي دا الله نه سوال وکړي چې موږ جنت کې د تاسو سره مرګري کی نو سید العالمین دو حد میدان کې لاس پورته کړ وی اللهم اجعلهم رفقائی فی الجنه اے الله دا خاندان په جنت کې ټول زما مرګري کې دی ورته قربان ما او بالی بعد ذلک ما اصحابنی فی الدنیا چه په جنت کې مې الله تاسو سره سره د بچو مرګري کوي هیڅ پروا نه کوم چې دنیا کې کم تکلیف رسي که خاون شهید کیږي که بچي شهید کیږي مرخ او اسم یو ځل برازي خود شهادت هغه په نصیب ملاويږي او د الله حبيب په دې دوران کې د احد جهاد نه واپس راغې او یې فرمایل بل تفت یوم احد یمینا ولا شمالا الا ورئیت ام عمارا تقاتل دونی و ما با احد کی چی کم طرف لکتل نو ام عمارا میں کتا چی ما نمخ کی دا اللہ لا رکی دا کفار سر جنگی دا دیخو خوند جہاد مخصوص بیا کنه دې د کلارې دا ته هر عبادت کو رہے او خد او لذت عجیب یاد الله د حبیب په مرګرتیا کیوی نو دې پس دې د حدیبی د خیبر عمرۃ القضاء د حنین د بیعت الرضوان دا ټول مبارک سفرونه د نبی علیہ السلام سره کړی دا په هغه سفر کې موجهه د بیعت الرضوان وای چې صحابه د کی کر دونه د لاند د الله د حبيب سره بیعتو کو او الله او ال قدر رضی الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره الله او ز په دې زمکا او دنیا د هغه خلق ناراضي مو درزاون گئی اعلان کو چی چاد دیون دلان دی حبیبتا سر بیعتو کو ایو خبری تا سو چکای اللہ دی مو تا سو ٹول جنت تا وردن نکی دی جنت دی نعمتونو انتحاب دی جنتیانو سی وی اللہ بورتوی نور سو پکار دی وی اللہ اسم دی پکار تا غمونگلار سرا کر وی یو نعمت پاتے دی وی دین ایلاو بلا کم نعمتی نو په اخر کې به عام جنتیانو ته الله وای نن زد رضاون گئی اعلان کوم دین پس بتا سونه خفکه کپنا بتاو چې تلاوت کوي الله قران شریف کې وای وره دعا نم من الله اکبر دا الله رضاونگی د جنت او د ټولو نعمتونو نه لوی الله خو دې لم سوچو کوي د عام جنتیانو د د نعمت او خوشالۍ انتها د الله د رضا اصحابو له دنیا کې وی رضا یې درنا د یو قوم د نعمتونو ابتدا پس کیږي د الله پر رضا ونګي کیږي. بیا یو بل یمامه د صدیق رضی الله عنه په زمانه کې یو جنگ شوه مسیلمه الکذاب. دا یو دروژن سړیو د نبوت داوا کړي وا بیزم پیغمبر او ډېر شیخ خلک یې مرګري شو ځکه عوام خدا سيدي او دا فتنه ډېر زر پیدا شوی او استاد هغه وی الله دې وبخښي وفات دې وی کسار یو سړی پیدا شو وای چې زه خدای تر ماخه مګورای چې سور سورم خلک به برګري شي اده دجال به وای چې زه الها او خدای صبر صبر خلک به برګري کی د دې دروغجن پیغمبر ډېر لوی ډاله جوړ شو د الله شان لګورا دته د پیغام د پارا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې زنانې زوی دی ګره حبیب ابن زید د ام عماره بچی دی وې زما دا پیغام غره اوسا نو مسیلمۃ الکذاب لې چې الله د حبیب دعوت یوړو ناغرونی او قاصد بچانه قتلول خدا پډېر لوی غرور او تکبر کې ندی ورته یا تشهد ان محمد الرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته گواہی کې چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی ندی ورته وی آو نو مسلمه ورته وی گواہی کې چې زم د الله پیغمبر دی فقال لا اسمع ما تقول ویدا ته چې سوي دا خبره نه او رب صحابي ورته وی نو یو اندام به ته کټ کو تاسو جوز وای چې برما کې اندامونه کټ کای دا سنوی خبر نه دا خدا دې چې موږ تاسو تاریخ کې نه ویو کتا وای دې ژوندون اندام کټ کولا او جو مرګري په تاریخ کې دا سې نشته واغل ما غو نو کو صحابه سره چې شوی رستو خلکو سره غن کیږي هر صدای کې کفار او انتها یو اندام به ته کټ کو بیا به ورتوي د الله پیغمبر باندې چې رسول دی به آو ما بارک شوی نه او رب نو بل اندام به ته کټ کو تاسی یو یو اندامی د حبیب ابن زید رضی اللہ عنہو نکٹ کولو اپا دی طریقی دا آغا غپاخ روح دا بدن نووتو نو خبر روڑون کی خبر راڑو لوی مورتا ایدی پلو گو رئی چھ بچے خودی دا سی شہید کو چھ ٹکڑی ٹکڑی نو دا زنانہ سوائی وردا سیم دی اسمان او زمکی لیدی وی من ایک من اجل مثل هذا الموقف اعددته ددا سیم خو د پاره خو ما دا بچی تیار کړ ما چې د دې سینه پای ورکول او د دې تربیت می ددا سیم خو د پاره خو ما دې تیار کړو چې دې به ټوکړي ټوکړي کیږي خود دین اسلام نه به اوریدا اوی زو د ثواب خیال کو الله ما له پدې بچی باندې اجر ورکړي ابے یو خبر او کا وی با یا رسول الله ليله العقبه صغيرا ووفاده اليوم كبيرا وی دې معشوب چې ما ليله العقبه ته بوتله و غوړې د ليله العقبه دا د جواب جمله وخت را زید چې شکر اغلی په پته باندې پوریږي نور لبوز بیا خبره د سر نه کول غواړي وی دې معشوب چې د الله د حبيب سره لاس په لاس وکي خوش لوی شوه دے وعده پورا کا وعده پورا کزکا زبو دی علماو لکلی دی دین مسلیز دا کول پکاری وی هر نیکی دا پاس نیکی وی سنگا دا هر نیکی دا پاس نیکی وی خو یو نیکی دا سی دا جناغی دا پاس نور نیکی نشتا اگر سنے جدا خپل ذات دے دا اللہ پا دین قربان کو مال دیو لگو لدام نیکی دا جوات ته جوړ کودام نه کیدا مزدیو کو فقیر غریب یتیم کوندا مسکین دی موړ کودام نه کیدا خو یو نیکی دا سه ته چې داغه د پاسا بل نیکی نشتا هغه د حسنات او انتها دا هغه خپل ځان د الله د دین د پارس دی قرب وی وړو کې غنته او به اته کړو خنن لوي شوه او غواده ستر سره کا او دا غورو تاسو د غیرت نه ډکا و ویک مال الله وسرا کو د مسلمۃ الکذاب نو دا سکار ور سره کوم چې لونه به په مخونه او ټکای او دی چې سوینو کولې شو نو دام دی جنگی امامی ته وتا دی جنگی امامی ته دام وتا دا ابو بکر رضی اللہ عنہ دور دے دا اللہ حبیب وفات شوی دنیا دے یمامی جنگ دا مسیلمت الکذاب سر یولوی جنگ دا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا دور کشوی دا ابو بکر رضی اللہ عنہ موزن اعلان کو ان کے اعلانو کو چرازی دا مسیلمت الکذاب دا جنگ دا پارا نو مسلمانانو وطل نو پدی لخکر کی ام عمارم اوتا ام عمارم هو ته پدې او د دې بچې او ژوندې پاتې د عبد الله ابن زید امزان سره بوتلو د کله چې جنگ صح شو د دې کوشش داو چې زب مسلمۃ الکذاب څنګه په قادرې کم چې د قتل کم بل طرف ته او صحابي دې وحشی ابن حرب رضی الله عنه دا وحشی ابن حرب هغه دې چې د په احد کې د الله د حبیب سره حمزه شهید کړو ادا غلام وحشی ابن حرب مالکان ولوی کہ چلی حضرت حمزه دی شهید کو بس سزا دے ندد پجنگ سرس کار نو نی د بل چا سره سکار دو کوئی چیز حمزه رضی اللہ عنہ شهید کم چی ازادی بھی لوش اس خود احد میدان حکومت سعودی جوڑ کو مخ کی حل چلو کی چمنگ لاڑو ناغا کند ترو سا پوری محفوظ ہوا چی وحشی ابن حرب بغی کے مورچہ کے ناس تو حمزه رضی اللہ عنہ ہوتا د دو داسی تجربه وا چې چاړه به وشتا هوا بدوارو طرف ولته را وا هغه ته د زهرو بم ورکړی وی او نه به نه خطا کېدا ادمرا لری نه به وشتا اوب د سړی نه پوره را پوره وتا ندې په مورچه کې ناشته او حمزه رضی الله عنه لقد زمری پشان جنگیږي د دا اغا مورچی نا د نامی دا لان دی وشتو نا اغا چڑا ٹول دا اغا دا نامی دا لان دی وردن نشو رسول دا اسلام روڑے او حادیثو که دا اسلام واقع امراضی نا سا پیراغی دا اللہ حبیب سرودری دو کلمه ہوئے وی تسو که وی زباشیم نی حرب وی تدا حمزہ قاتی نیوی آو وی ما تا واقعا ذکر کر زماتر دی سنگ شہید کر د دو ورته واقعیا ذکر کا او حدیث کې راغلي د الله حبیب جړل چې کله واقعیا ذکر کا ورته ایمان دې وروړي ایمان خو دې قبول لې وګور ما ته به مخلل راځي زه چې تا له وګور مال د حمزه غو ټوکړي را یادي نو دیم دې جنگ ته لاړ دې اټول شپه خلک ودښول وحشی ابن حرب رضی الله عنه خوب نو الله ته جاړي یې زما ربا زچ کافرو نو د ټولو نه بهترین سړی د زما د لاس شهید کړي نن می اسلام روړې رب کریما تبو وحشی دا مسلمۃ الکذاب بد چا د لاس وجنی خود بل چا د لاس وجنی زما لاس په برکه دی خود چړی وشتو تکړو الله د دعا قبول کړه او مسلمۃ الکذاب قتل دبیا به وی چروا کپا کفر کې می غټ نه غټ سړی شهید کړو نو په اسلام کې می لوی لوی او غټ نه غټ کافر اور ته رسول دتا په کامیاب نشو دی جنگ کې د دې زنانا په جهاد کې یو لاس کټ شوه دا یو لاس کټ کې دود وجنا دا مسلمۃ الکذاب ته ون رسیدا اغه دو کسانو شهید کو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اغه پتوروالو او وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہ لری نه پچڑی وشتو نو بس روی ورزول ابو دجانہ رضی اللہ عنہ لوی جلیل القدر صحابی باز جہادونو کی اللہ حبیب سوک دے چی تور ولا ورکم او حق ادا کی ندا صحابی میدان تروت چستاد اللہ سو ورکڑی تورا داغے حق ادا کئی نسوک بے ادا کئی ابو دجانا رضی اللہ تعالی ادا مشہور پالوان وې دې په سرمن ودرېدو او د خپو د لاندې په سرمن خلکو راخکا ټوکړي ټوکړي بشو خو د خپو نه اخلاصو لې نشوا د خپو نه سره شو کولې اخلاصو لې نشوا نو دا جنگ یې مامن واپس رااله ور سره بچیم دې او یو لاس د دې شهید شو جنت ته ورسېدو جنت ته ورسېدو او دا الله حبیب ورته ویلی چې تا او استاد اولاد بټول ما سره په جنت کې فرمایلی اللهم اجعلهم رفاقی فی الجنه الله دا زما په جنت کې مرګري جوړ کې دغه خاندان یادولو دا مبارک میاش روانه ده د دې بارکی مونږ مخکې مو وی چې دي کې بعض خلک سپیره غړي خدا سپیره نه ده د الله سره زي بعض خلک د محرم سکي سپیره غړي میاش دی او رزو کې سپیره والے دي اوس دې مرګري باندې تاسو مکو بعض خلک وایي چې بده کې دې رز عاشورې پرز برانجا چې ټول عمر به دسترګي نه خوګيږي دا ټول خرافات او ضعیف خبرې دي دا مشهور د دې باره کې روایت شخ علماء لیکلي دا سندن ثابت نه دي شر په دې رز باندې چا په بچو باندې خو خوراکو کو نو ټول کال به خوراک کوي نو په دې رز خو روزه سپوږ شوی به خبره دا روزي باره کې صحیح حدیث د مسلم تاسو اوریدو کنه نو حدیث کې کوئی پدیر از بروجه ایو زویف خبره وی پدیر از به مړه نو پدیر از باندې دا خبرې رښتا چې پدیر از به مړو د دې روجي نیول پکار دي مخکې جمعه باندې مونږ ویلو ماشاءالله چې کوم مرګریو دا اکثریت نن روزه ده ماشاءالله زموږ طلبه کرام چې کوم لوی لوی دي واړه ماشومان نه علاوه دی نن روزه ده پدیر از باندې روزه نیول پکار دي د سعودي د میاشت د لیدو مطابق نن دای نه هم ده ازمون د ملک د میاشت لیدو به سبا سوي سبب نه هم وي دا غي سبا عاشورا ده ما دا حدیث تاسو روان دی ولستو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وای وای رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د عاشورې د ورځې روزونی وا خلکو له حکم کو چورنی شي نو ورته ویل شول صحابه چې د الله رسول دا خو یو ورځ ده او يهوديان د دې تعظیم کوي نو د الله حبيب صلی الله علیه وسلم وی لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسعا ویکز الله آئنده کال ته باقی پرې خو نزب ور سره نه هم دې سم سبقوما خدا ګوره دا سي نیمګړي دنیا دا چې آئنده کال راتلو د الله حبيب د دې نیمګړي دنیا نه لاړو خو د زړې او تمنا یې پاتې شو دا سي نیمګړي د چې درې زبر دا کو دا وو اچې سبا راځي نو یې سي دا دنیا نیمګړي دا الله دیو کی چې زموږ د زړه کې دا خبره وا چې دا نیمګړي دا زر زر ګوره تیارې او کې د مر کله سړی کور کې پروت ده خو خبرې نه سمېږي دغه شان ده کنه دا اے بال بچ ور سره ده خزه ور سره ده خو خبرې نه سم نشو اکل کوسه کې ده دومره موقع ملاو نشو چې بچی خو یو نظر کتلې وي سوره یاسین غدر را یاد ده کنه چاله یاد ده بھائی دا سجدت کې یغای الٰه العالمین فرمایي الله دې مون په معنا پوي کی وَإِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ مرگ وکل راشی او کور کے ببچو سر ناستے خو خبر لسم نشوے اکل دور کسکی او چرتل رن مسافرم دشلو کالو راغلے او دا دې تمنا د چیر د خپل بچی مې او نظر وکته ولا اله اهلهم يرجعون کور ته بچو ته خبر لم سم نشو دې په لګورې ټول د مسلمانانو وطن دې هر سړی وې سمي ګمبا توبه او با سم خو دې له سم شي کنه انتظار نه دې پکار سمدستی هر چا تزان تیارول پکار دی ویکز سبا بلکال لپاتشم نحم بمنسم اجی بلکال رات لو دا الله حبيب د دې نیمګړي دنیا الله یو صحابي ته ویلو حضرت جابر رضی الله عنه ته سره دې ربي نوا وی د بحرین مال شراشی طالب یو درې لپه ډکه درکو د الله شان لګوره چې د بحرین مال راتلو د الله حبيب په قبر مبارک کې ابو بکر رضی اللہ عنہ لمبنی خطبہ سوچے پورتا شوئے دے چا چی دا اللہ پا حبیب سے قرضے یا چا سرے سو وادی کڑی غٹول مال رسیدی دی دا غی وادی بم زبور اکو دا چا چی سر قرضہ دا مال رازے زب دا خپل نبی قرضے ٹھولے ادا کو نا حضرت جابر سے بولا پاسے دو وی سکتا پاسے بیا بیا وی ما سرے وادکڑے وچی دا بحرین مال راشی نو یو درې لپی بڑا کومیدو کلا پڑا کاکا نو پخوا با در سروز پینزو رو پیسی وی حضر جابر رضی اللہ عنو چلا پڑا کاکا پینزو سو درهم پکرال وی در دی عمر دوگنا نور والا نو گره در مرک پتا لگی نا نن جمع دا دی پر نم دا علماء وی وی هر جامع چی اچه نو دا سوچ کوا چی خپلا بے بدلو مو که پتختی بے ران لری کئی هر جوڑی سر سوچ کوا چې دا جوړه خو منند دی جمعې پر ازوا شولا خو چې خپل به او باسه مکه پتخته به رانه او باسي هیڅ پته د مرګ نه لګي زما عزت د دې خپل خارو د پاره تیارې پکار دی اسشته نه ژوندۍ بدر پس یو زور دی جړه مړه او رواجی می واجی د غو کی خیراتونو کی غاړه قدر لده نخلاص هي خپل غم په خپل پکار نو سمج پکار دی وای ارشو بزیو زنان نبی علیہ السلام تراغلو د مسلې ته پوښتیو نو الله حبیب ول مسله وې ناش رسو کا دم لاړه نو واپس را لوي د الله حبیب زکه واپس راځم او د مسلې ته پوښ کوم تاسو نه یې نو چانه به ته پوښ کو د الله حبیب ورته ابو بکر رضی الله عنه نه بیا بس بډای روانه شو شو کته ما بیا واپس را وی کا ابو بکر رضی الله عنہ نی بیا بچانه تپوس کو وی حضرت عمر فاروق نه تپوس کر رضی الله عنہ بډای جسو کته ما بیا واپس را وی کو عمر فاروق نی وی حضرت عثمان رضی الله عنہ نه تپوس کو ناغه اډو بس کو نو وی کو عثمان نی رضا الله حبیب ورته وی چې زنه ابو بکر نی عثمان نی عمر نی بیا په دې مکه سکه یا در تحار بهتر را ځکه د عثمان رضی الله عنه د شهادت نفس فتنی شروع شوی ادا به تر قیامت ډیری کله د چ باغیان او هغه شهید کړي او دغه ویني دوی کړي هغه وخت نه د امت کې نه حق ویني دوی شروع شوی دی نارز مدا کولو چې دا نیمګړي دنیا دا د الله حبیب کې زپات شم نه هم ببنی سم او نه هم لپات تمن نه پات شوا نو دو روزی نیول پکار دی نهما او لسما یو روایت کدا سراغ لی ویسومو یومن قبله او یومن بعده د دینا یو روج مخیونی سی یو ترستونی سی نولماو لکنی خداد چه نهما مولی سی او د لسمی نفس یو لسما مولی سی ابا ایسو مراتب شوله د دې روزي باز علما درې مراتب ذکر کوي سو ذکر کوي درې مراتب ذکر کوي د دې ادنا مرتبه دا د چې صرف لسمه د دې میاشتېونی سي نو داغه متوسطه مرتبه دا د چور سره نه همونی سي نو اعلی مرتبه دا د چې نه هم لسمه یو لسمه ونی سي نو خبره دې په اعلی مرتبه باندې عمل وکړو هو یو خبره پکې سلوره ممدا زما بچیر ته تخصص کوي مدینه منوره کې احادیثو کې نو دای د استادانو نسبت احادیثو سره ډېر دی نا وای زمونږ او زمونږ د استادانو رائے دادا چې دل تراغله سومو یومن بعده او قبله او لفظ راغله ویات مخکی او رزونی سا یات رسوی او رزونی سا دا سلورم مرتبه شوا یا ورسر نهمونی سا نو لسمت دوشوی نو کادن خطا شوا نو ورسر یو لسمونی سا سو مراتب شل بای سلورم او دا روزه ګوره حدیث پاک د مسلم شریف کې راغلی وای چا چې د عاشوري دا روزه اونیو نو د یو تیر شوی کال ګناهونه به په ورته الله معاف کړي یو ورځ کې موږ بوجای ډکاو او بای سار نه سبا شوه نو خدای خبر چې څومره خلکو غیبت په متروسه کړي یا سوره په چغلای کړي سوره په کندی کې نشتی سوره ټګیمو کا سوره دروغ مو وي د یو کال ګناهونه په الله معاف کړي اسی ګور عبادتو کې یو اهم عبادت ته روجا وی بعض عبادتو کې د بدن یو څه لګي لکه ذکر کوو جبا لګیا بعضی کې لاس لګي بعضی کې خپې لګي یو عبادت دا شی چې ټول بدن پکې لګیا لري هغه څه شی نه هغه روزه ده په یو عبادت ته چې ټول روزه ډېر لوی مقام لري الله دې د رمضان سره مونږ او تاسو لا د نفلی روزو توفیق ورکړي مونږ په جمعه ویلو مسلم شریف حدیث ته وې د رمضان د روزو نه پس بهترین روزه د محرم دی د دې کې څه تخصیص غوړ د غدرې ورځو شته خو دې نه علاوه دا نه چې لس ورځې بنې شي خو دې کې کثرت د روزو پکار دی په عبادتو کې او خپل عبادت د روزه یو خدای حدیث کې راغلی وای دا هر عبادت ثواب بد ملائکو پلاس او الله تقسیمای اده روزي هغه په خپل تقسیمای په دې ټول عبادتو کې دا سه عبادت نشته چې دا غي اجر دی الله په خپل دست قدرت ورکی د دې نور عبادت او اجرونه با ملائک سکے ملائک به تقسیمای او دا الله حبیب وای چې الله وای والصوم لي وانا اجزي به وای روزه ما د پاره دا او زبد دي بدلي ورکو ادي پر یو خبره ته سوچو کای بادشاہ وقت چې پخپل لازو څه شی ورکای نو کله دی ورکو نو خپل ښکاری که بد ښکاری تاسو لوا اے مالک چې او شی پخپل ورکای چې ابدا شکرای دیو جنا مونگ یو دوایا تو ندی دا لولی دشپیا دا غفرانک دا سوره بکره اخیرانی دوایا تو ندی دا دی مانا بانی ملک سوچو کئی غفرانک مانا دادا وی بخن در نغوانم خستا دا شان مطابق دا خپل شان مطابق نا اللہ بخن غوانم خست ایو دکی گا امام اوائی غفرانک بخن غوارم خستاد شان مطابق اما شعور خبر ده چیزین کی مراشی و یو علاقہ کی سخی سڑے و ارسلا خانی نومو نو یخترو دیو سڑی ده بچو جامعی نوینا ور تراغه وی ده بچو جامعی می نشتاغه ور تای پسو بکاروش وی پا یو گزو بکاروش ناغو ولو گز ورکل نو واپس راغه وی کارو نشو ناغور ده غطاوی چه و گزا نوی ما خود سخی ارسلا خان گزو نا یادول کن ده دکاندار گز ومی نا یادول ما خود سخی ارسلا خان گزو نا یادول نو اگ غفرانک اللہ بخن غارو خود پل شان مطابق نا استاد شان مطابق ده دروجی عجر بسوک ورکی اللہ بے ورکی چه اللہ یو شی پخ پل دست قدرت ورکی بادشاہ کې چاله وسل زر روپي ورګه ټوله علاقه پور پورې خان دي وای با بادشاہ له وګره وګره زر روپي وسل روپي ورکی نو دا الله ورکړه بلا څنګه نو یو خود روجي اجرونه بسوک تقسیمای الله وب خپل لاس ورګي د دې سعودي حکومت یو عالم تیر شو دی مخ کې کلونو کې وفات شو محمد ابن عثیمین مشهور عالم او صد پاسه 200 کتابونه لیکلي مسجد نبوی او مسجد حرام کې وې د درس حلقه ناغپل یو کتاب کې وای الله دې موږ تاسو د ظلم نه وساتي وای چا چې ظلم او کو ظلم دادې څوک دې وکړ ظلم څوک دې بی عزت کو د چا دې وینې توی کې د چا دې مال قبضه کو نو پرز د قیامت بستا دا نیکای پدای تقسیمېږي وای د ظالم اغنی کا عمال بطول مظلوم لور کئی خو کچاڑیرم ظلمو نکڑی دروجی اجر بل چاتنشی ورکی دے سپو شوی پا خبر بان مز دے ظلم دے کڑے موزی بل لور کو خیرات بل لور کو خود روجی دروجی اجر د ظالم د ظلم په بدل کې مظلوم ته نشي ورکې دي دا به تاسو را برقرار وي د دروجی دمر لوی زما عزت مند او اجدار چې په دې کې اخلاص ډېر دی او روجه د بندا او د مالک په منس کې او معاملې دا اې دی په لګوري کدی یو شړی روجی اخزان په وګو کوټه کې موړ کو نه تاسو لږ پته لګي تاسو وای نن د روزه هغه خو بس کړی زره اوقاتو کې ملائکم سړی سره لې مسله دا سیدا یو سره غسلخانه ل وردن شو جامع ماوی وېستي ملائک ته بار ودرېږي غسلخانه کې ور سره ملائک نشتا اوس کدال تزان موړ کو نو انسانان څخه چې ملائک لږ پته نشتا نو د روزي معاملې د بندا او د الله په منس کې معاملې دا نو د روزو ډېر لوی ثواب دی او یو مسله واوري عام هم تاسو دا سه ورځې روزه دار چې روزه ما ته یې دعای قبلي وایي مسله دا سه نه دا د روزه ما ته یو دوه منټه ټیم دی وایي دغه خبره ضعیفه ده چې د روزه ما ته په وخت دعا قبليږي د چې د سوخ نه روزه کا نو تر څو چې ما ته کړی نه د دعا قبليږي دا لګ د روزه ما ته وخت مو خوخ د کټوله راز مو خوخه ده اغه وخت خو اکثر وړ ټول سبب نشي زنانه غریبانان خو له پخله مخله کوي اسو کوئی کجوره را اسو کوئی شربت چې سو کویږي بانګ ته وای اکثر د بانګ نه پس مو لاسو چته نو وای درو جماعت په وخت کې دعا قبلې دو خبره زوی فدا درو جدار ټول رس دعا قبلې نو خو همونه چې روزمو وی چې ټول رس چې دا صدر خاصونه او سو پریشانې دي ټول الله له پیش کې نو درو جدار الله دعاګانې قبلې نو دې روزه کنن چا نه پاتې ده سبانه ونی سه سبانه د عربو د شمیر مطابق عاشوره جوړي لسمه او کم چې دې شمیر دې نو دا غي نن نه ما جوړې دا نن دا غي څه جوړې دا اتمه جوړې دې به اتوار پرز جوړيږي نو ماشا الله کورونو کې موایې دا درې روزي یا سید دې میاشتې روزي ډېر لوی اجر او ثواب ده د رمضان نفس بهترین روزي د محرم الحرام روزي دي الله دې ما ته او تاسو ټول ته د روزي نیو توفیق راکړي روزه په عبادتو کې او خل عبادت ته او روزدار الله ته دومره نږدې کیږي چې د دې د خلینې ګره مېده چې خالی شي خلینې وګمزي وې دا د مشکو انبرونه الله ته خوږ دي نو استاد خلینې د روزي د وجنې یو بوئزي او غا الله ته ډوره محبوب دي چې ته ورته سمره محبوب وي نو روزي نشي ګورنو کې موایې اکثر زموږ نارینه په روزو نیو کې لکه کمزوري او زنانه ماشا الله په روزو نیو کې تکړه دي نو دې د محرم دی روزو تا اغی متوجی کئی او اسیم روجنی ول پا عباداتو کی او دیر دوی عبادت دی دی عرب تا اللہ دیر دوی توفیق ورکڑے بعض رزی خوخام خواد پیر دا گل رسی ورطموائی جمرات دا زیارت پرس دی روجی زکا نبی کریم علیہ السلام با دی دو رز روجنی وا دارنگی دمیاشی دا ایام البیز ورطوائی دیار لسم سوار لسم او پین لسم دا بد الله د حبیب صلی الله علیه و سلم ورجو ویسو عبادتو کی دنیوی فائدې ډېرې دي او ایسو عبادتو کی څه نو یو تهجد دی وی په دی باندې صحت تړې لوي الله رب العزت فائدہ ورکړي کوم سره چې تهجد لپاسی زمو زین خدای چې ته خوب لګو کو خو په دی پاسې دوه دنیوی فائدو کی الله د بدن صحت ورکړي کوي یو روجو کی دا غنور ثوابن نه علاوه الله د بدن صحت ورکړي دی نو روجه په عبادتو کې یو بهترین زما عزت مندو دا صحابه کرامو بډېری نیوي ګوره داسې شوی دا ابوبکر رضی الله عنه چې په کومه ورځ وفات کېدو د دومره عظیم خلیفہ او شخصیت وفادي په دغه ورځ د بیبي روجه دا خاون دومره لوی بډکی غسل ورکړي نو مسره دا چې چامړي له غسل ورکو مستحب دي چې دې غسل وکړي او کوي نو کو نو بس ضرورت نشته چې ګناه نشته نو بيبي تاسو کو د صحابه کرامنا وینن خود جمی رز دا او ډیر سخت یخنی دا نو که زه غسل نه کوم ورته غسل لازم نه دي نو په دغه اورزم دا وې صدا د بیبی روزه ده چې خاون ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه وفات کی. الله دې موږ تاسو تم د روزو نیو توفیق راکړي, خاص کر دا کوم روزو ډیر ثوابونه دي. لدا سبانا زموږ د ملک د تاریخ مطابق نه هم دا خو شکر دې چې در نه تیر نه ده لسما خدا کنا مو هغه ملک والا سره لیک تاریخ کې څه کوي, تاریخ کی کوشش کوي میاشتې دې دوکي ابو دې ته کمیا چاولې ده نه غلا څوک پروا نه کوي کی دې چې کوم وایي چې بیاش ولې دې چې څوک را باندې را باندې کی چې داولې دې لیدا به کوي په دې رمضان شریف کې زموږ پیزو طالبانو بیاش ولې ده پیزو طالبانو خو زموږ خلک دې په لګره اختر کو هر چا سره کو خو روزه چا سره نه نيسو زم یو عمر کرے هغه لوړ کی زما دکان لنډي کوتل کې نوې د پاکستان با کوجاو او افغانستان والا ایبو د غسر نیسی سعودي دلته با سوا روزه با نوې لوړ دیوال چې وی چلته هو دغه کې روزه دی بولی د پاکستان وروړي مسلمانان نه دیسه نو روزه به خوړل بیا چې باختارو نو اختر به افغانستان والا سره وکړو چا وری چې پاکستان کې خروجه نشه ولې افغانستان کې کافر دي سر نو موږ روزه روزي والا سره نه نیسو کوجي والا سره کو اختر چا سره کو دیو جنا روزه نه دي شو اختر ټول یو وي بهغه په الهغه بهانه پکې غواړي نو اختر مو یو وي ا روزه زما عزت مندون کوشش کوي د الله بندګانو چې سره د خپل روزه کدا سي چې د روزه پرز مو کوجه د اختر پرز مو روزه یې بهای نو ماشاءالله زموږ دې مرګري چې کوم مخ کې نه جمعه تراغلي او نن د اکثر وسه روزه د سبب دې مې الله دې توفیق ورکي او د اتوار پرز به سي دریم بھائی اوس پکې وځي چې تاسو وګورئ مولا ور پسې پیر را روان دي هم ور سره کا بھائی د پیر را دي سره د الله حبيب وي په دې دواړو ورځو الله ته اعمال پیش کی د بندگانو اعمال روزانه پیش کی خصوصا د ګل او د زیارت پرز پیش کی ګنې زموږ استاد خو پیغمبر به روزه نیوا وي زما زړه غواړي چې زما ملم پیش او روزه به وي اړمې غواړي چې زما اعمال دې الله ته پیشي او زما دې روزم وي نو دې روزي اهتمام وکي باقي نور کوم زوی خبرې دي نو هغه طرف ته توجه وکوي مران جو پسې ګرځي چې په دغه رکو لستر کی توري کړي په کای په خبره باندې ستر کې کار چې تورول نام په اسمه دو پکار دي اسمه دی اورانجي دي اوس دل تم ملاويږي کی خور اورځه کې دا په یمن کې او کان دې الته ناراضي الله حبیب بدشپی په دې یو سترګه کې خیس سترګه کې درې سلایا نشوړ په دې بل کې او غسر دي کدرې واجو نوم خکارینا د نارینه د پاره په کې زینت منښت الله حبیب وې دا باڼ موګ دی او د سترګو نظر تیزای څه کوي یجلو البصر نظر تیزای په دې شپې او د کېږي نو اچې به نو اسمت ځان ل پیدا کوي روزانه چواسنه تیسره د عاشورې پر د سترګي توري کړي خو یې په خبره باندې اسمت رانجو روزانه ځان ل پیدا کوي او خو د پیغمبر علی السلام سنتي وي علیکم بالاسمت فانه یجل البصر وي تاسو اسمت رانجه استعمال کوي دا نظرم تیزي ابانم لوي او د نبی علی السلام پر څنګه کول د شپې بیا شو نو یوازې د عاشورې ورځ باندې دغه د پاره نه نه د قبرونو د پاره دا چې ټول کال قبر لنه دې په دغه ورځ لاړ شي کای دی وړي او یو شین ډکې دې په قبر پرې نه هو ازنانم په کې قبرونو ته ورماتې شي قبرستان ته خپل قبرستان ته روزانه ني نو پافته کې یو ځل هغه د پاره د اختر ورځ چې زمون بازي عوام د اختر پر ورځ قبرستان لذي دا قطا د دان نه یو دین جوړ کړي ته وګوره چې پیغمبر علی السلام تا تصویر چې روزانه زاو کړه اختر پر ورځ دا د اختر مبارکۍ لذي بګې په خبره باندې د اختر پر ورځ قبرستان تتل د خلکو رواج او رسم ده نه د جمعې د ورځې تخصیص تا بلکې په افته کې په میاش کې او ځل د خپل قبرستان ته ځه اول تا د خپل پلار د مور د رشتہ دار د قبرونو سره ودرېګا ادا وای چې کمخ کې کورستی زبم دی زیل راځم چې دنیا نه دې زړه تور شي او اخرت دې رایات شي ا قبر نه سد دې ګول نه دی پکار ان قبر سمول ممول شا ک قبر ولړې د نو سمې کا قبر خدا په خول وجه دادا چې دا ارسړې قبر پخای او ټول ازبکه په قبرستان شي اکنه دا سیوی چی یو پکی دفن شو دے خاورشنو بلبا پکی دفن کی دا مدینی منوری مشهور قبرستان دے بقیع اگر سمرو خلق پاگی کسی کی یا یو ایسا شروع کی نو چی آغا ایسا خاوری شی نو بی آغا شروع کی نو قبرستان دا قبر پا خور دا دیو جی جتا پوخ نو پوخ قبر گو بیا پا کلونو پروتوی نا ساده قبر قبر په خول په شریعت کې په سلور مذهب دا ناروا دي تکه د خپل پلار او مور او ورور د مرشه خبر سره کې نو د پوخ قبر غ پیسي یو غریب له ورکا یو کندل له ورکا یو یتیم له ورکا په دې جمعات د قران شریفونو راړه نو ستاغه مردل به په خیر ملاو شي په دې بس ملاو شي تا قبر باندې زرګونه لکونه روپیو له بولې نو قبر په خول په شریعت کې درست ندي دا دې برت زیده ا دې خاورو کې چې کومې برت ته نو په نورو ځایونو کې نشتا اوا صبح خارج ته روته دومره غټه د خاورو دن کاشم ګوره شریعت کې نشتا احادیثو کې راغلي قبر به یو دي شوي او قبرونه دوه قسم دي الله دې موږ او تاسو حرمینو شریفینو لګوسي د سړې لاړ شي معلاد مکی مکرمه قبرستان دې ای قبر د دنکاچه په شکل جوړای دنکاچه هم کته دی په خواو دنکاچه وا سلور ګوټه قبر صرف یو کانه د مړي سر طرف لې او هغه دنکاچه شکل سره قبر وی زمون په شریعت کې داسې قبر مشته یو داسې دی چې د اوخ د کوپ په شان پي او د کوپ دا مقصد دی چې د قبر په منځ کې کوپ جوړ کا طول قبر د خونه سره پورې بسوي د مئی د اوخ د کوپ په شان پي نو په مدینه منوره کې د شان قبرونه دي او په مکه مکرمه کې د دنکاچی په شکل کې دي دواړه قبرونه د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نسدي ثابت دي کمزه کې چې لحد جوړيږي لحد بهتر ده ا کمزه کې چې مشکله ده نو بیا به شکی قبر جوړه نبی علیہ السلام ته لحد والا قبر جوړ شوه دو صحابه یو بل شکی قبر کنو سب لحد نو نبی علیہ السلام چې وفات شو صحابه اختلاف راغې چې کله قسم قبر ولې جوړ کو سو خبرو کې د صحابه کرام واغ دور دی ایمان دور نو چې معمولی خبر راغلی الله تنظیم جوړ کړ یو د صحابه دا اختلاف راغې چې د الله حبیب له غسل ورکو نو دا جامع مبارک د بدن لری کو اکد دې د پاسه غسل ورک لکه د تمر عظیم شخصیت نا آسان کار هونه دې چې جامع د بدن مبارک نه لری کی نو صحابه په دې غم کې جسوک نو ير صحابي له الله خوب او صحیح حدیث کرا غري هر چا ځنه په دې سینه پرتاوه او دې جوټو والا आवाज د برنو شو دې تعتیفي आवाज وای چې د الله پیغمبر له غسل ورکې خو جامع بد بدن نه لری کوي دا واسطو صحابه دا دای کرامتو پس الله حبیب د جامو د پاسه غسل ورکو دا چې نرم نرم د الله حبیب غسل ورکو بیا پدې کې اختلاف راغې چې لحد ولا جوړ کو کو شکی قبر نو صحابه پدې مشوره کوي او صحابي بل لحد کو نستو بل بشکی وی چې کم یو مخ کراغه هغه بکای نو هغه صحابي مخ کراغه چې هغه بل لحد جوړولو نو د نبی کریم علیه السلام له قبر د لحت په شکل کې جوړ شو الہ العالمین دې موږ ته شټولو ته قبر او خیرت مخې لکی او زموږه ظاهر او باطن دې الله د قران او سنت مطابق کی یا رب کریم زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې الله موږ ته زموږ والدین او ته استادان او ته امرو ژوندو ته اصول فروع ته واړه او وی ګناهونه معاف کړي الله د چا په کورونو او هسپتالونو کې بیماران دي دایمن عارضن ثورت شفای کامله عاجل ورسیب کې الله قرضدار د قرض نخلاص کې بی ګنا بندیوان د بند خلاص کې د چا منس کې دشمنی ترپ غنۍ دي الله په محبت او دوستۍ باندې رب کریم بدره کې ټول دنیا کې چې مسلمانان د کوم مصائب او تکالیف سره مخې لدی الله دا ټول مصائب او تکالیف ته لری کې او الٰه العالمین زمونږ او د ټول امت کوم دینی دنیوي حاجتونه دي دا تر سره کې او څومره پریشانای دي د الله ختم کی زموږ د ملک او ټول اسلامي ملکونو کې الله امن او امان راوړي د هر امتی د مال جان او د حیا حفاظت کی بازي بیمارانو دعا بارک ویری الله سوک بیماران دي شفا ولا ورته او د چا سدینی دنیوي حاجتونه دي تر سره کی او د چا سره پریشانای دي الله دا پریشانای ختم کی لره لره دارونه مسلمانان جمعې ترازی الله یو یو قدم پتلو د نیکو کې واچي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد علیه و آله.